سبحانك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سات راتوں میں سے کوئی ایک ہے اور اس کی فضیلتوں اور اہمیت کو آپ کیا جانیں کہ رب العالمین نے اس ایک رات کو ہزار مہینے سے بہتر بنایا ہے. روح القدس جبریل امین اور اللہ رب العالمین کے دیگر فرشتے وہ اس رات اترتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے ہر قسم کا معاملہ لے کے آتے ہیں اور اس رات کی سلامتی تادم صبح باقی رہتی ہے. ایسی بابرکت رات میں اللہ تعالی نے بابرکت کتاب قرآن مجید قرآن حمید کو نازل کیا اور فرمایا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے اور یہ قرآن لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. ہدایت کی بہت واضح دلیلیں اس کے اندر پنہاں ہیں. حق و باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والا ہے اور اس انداز میں حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. بل نضرب بالحق علی الباطل فیضمعه فاذا هو ظاہر, کہ ہم حق کی ضرب کاری باطل کے دماغ پر لگاتے ہیں اور اس کے دماغ پہ ایسی چوٹ پڑتی ہے کہ وہ باطل سارے کا سارا بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس قدر احکامات اپنی توحید کا بیان اور اہل ایمان کے لیے رہنمائی رکھی ہے کہ انسانوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق اس کے بوجھ کو برداشت کرنے سے قاصر ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین پر پہاڑوں پر پیش کیا، یہ سب اس کا گوشت اٹھانے سے دستبردار ہو گئے، اور انسان ایسا تھا کہ اس نے اس امانت کو اٹھانے کا ذمہ لیا، لیکن یہ بہت ظلم کرنے والا اور بہت نادانی کرنے والا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ تعالی کے ڈر سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، کہ وہ اس کے اندر غور و فکر کریں کہ اس قدر اللہ تعالی کی اہم ترین کتاب ہے جس کو اللہ نے بندوں پر نازل کیا ہے، کہ پہاڑ بھی اللہ تعالی کی خشیت سے جس کی بنا پر ریزہ ریزہ ہو جاتے پھٹ جاتے، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرابین کو سنتا اور پڑھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے نازل ہونے والے عذابوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی رکھنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن جو اعمال تم کر رہے ہو، جو کیفیت اور حالت تمہاری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب لوگوں نے ہمارے نازل ہونے والے عذابوں کو دیکھا، ہماری آنے والی پکڑ اور گرفت کا مشاہدہ کیا، تو یہ اللہ کے آگے گر گرائے کیوں نہیں، اللہ کے آگے عاجزی اور ان کے ساری ہونے کیوں نہیں اختیار کیا؟ ولیکن قست قلوبهم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے عذابوں کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہونا چاہیے تھے، ان کو اللہ کے آگے عاجزی کے ساری پیش کرنا چاہیے تھی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین دیے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول بیٹھے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر قسم کی ہم نے انہیں فراوانیاں دی، رزق کھلا عطا کیا، دنیا انہیں بہت عطا کی، لیکن ہوا کیا کہ ہم نے اچانک ان ظالموں کو ایک بڑے عذاب سے دچار کیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کو دی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات بینات کو سن کر ان کو سمجھنے کے بعد عمل پیرا نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کی جڑ کاٹا کرتا ہے، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اذا تتلا علیہم آیاتنا، جب ہماری آیات ان پر پڑی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، اللہ رب العالمین کی آیات بینات کا انکار کرنے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے نہیں ہیں، ان کے چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں، تیوری چڑھ جاتی ہے، منہ بسور لیتے ہیں، بڑے پریشان حال ہو جاتے ہیں، یقادونا یسقونا باللذین یتلون علیہم آیاتنا، اور قریب ہے جنہیں اتنا غصہ چڑھتا ہے ہماری آیات سن کے کہ قریب ہے کہ جو انہیں ہماری آیات سنا رہا ہے یہ اس پر چڑھ دوڑیں، اس پر حملہ کر دیں۔ لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو، گانے بجانے کے آلات کو خریدتے ہیں، سارا دن شیطانی آوازیں سنتے ہیں، ناچ گانا دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو سکتے ہیں، عورتیں غیر محرم مردوں کی طرف نظریں اٹھاتی ہیں اور یہ فحاشی والے کام کرتے سنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وبن اللہ میں یہ سری لہو الحدیث، یہ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، گانے بجانے کی چیزوں کو اور آلات کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ تب شر ہو، آپ اس کو خوشخبری دے دیجیے، یہ چیز کی عذاب علیم، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ولا مستکبرا، تکبر کے ساتھ اس کے چلا جاتا ہے، کأن لم یسمع، گویا کہ یہ سن ہی نہیں رہا، کأن فی اذنیہ وقرا، یوں لگتا ہے کہ اللہ کی آیات سننے کی وجہ سے اس کے کانوں میں بوجھ پڑ رہا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی آیات سننا۔ بشر ہوگی عذاب کریم، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لوگ زبانی باتیں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سن کے بڑے خوش ہو جائیں گے، ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے، سب فسادی آدمی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب اٹھ کے آپ کے پاس سے جاتا ہے تو زمین میں دنگا فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، نسل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جبکہ دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، نہیں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضا مندی کے خاطر بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سودا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہماری جانیں تک لے لے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا نرمی کرنے والا ہے۔ یہ پہلی قسم کا آدمی، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا، جو کام تو نے شروع کیے ہوئے ہیں اللہ کی بغاوت والے، اللہ کی نافرمانی والے، قرآن میں اللہ نے جو احکامات کیے ہیں، نازل کیے ہیں، اس کے خلاف جو کوئی اعمال کر رہا ہے انہیں ترک کر دے، انہیں چھوڑ دے۔ اخذت العزت بالاثم، کہتا ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرے معاشرے میں، میری برادری میں، میرے خاندان اور کنبے قبیلے میں میری ناک کٹ جائے گی۔ اخذت العزت بالاثم، اس کو اس کی عزت گناہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی نہ کی اللہ کی حکم نے نہ کی، شادی بیاہ کے موقع پہ کنجر گانا نہ کیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اخذ العزت بالاثم، اس کی عزت اس کو گناہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے، فاسقہ جہنم، ایسے بندے کو جہنم ہی کافی ہے، ولا بئس المہاد، بہت برا ٹھکانا ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا مندی کی خاطر وقف کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا بلا خوف و خطر، اپنی ہمیشہ کی زندگی اس کے اندر گزارنے والا ہو۔ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، اگر تمہیں کوئی علم ہے، تمہیں کوئی عقل ہے، تمہیں کوئی شعور ہے، کوئی سمجھ بوجھ ہے، یہ دو قسم کے گروہ ہیں انسانوں کے، پوری انسانیت کے دو بلاک اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکانے والے، اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم کو خم کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے ہیں۔ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ ان دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون؟ آج دنیا میں کسی بات کی کھینچا تانی ہے کہ کون امن کا حقدار ہے اور کون ہے جو دنیا کے امن کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ان دونوں گروہوں میں سے مور ڈیزرونگ جسٹیفائیڈ، امن کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے جو ورلڈ کی ڈرمنگ کو شیٹر کرنا چاہتا ہے، دنیا کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہاں وہ لوگ، امنو جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کسی قسم کا ظلم نہ کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی امن کے سب سے زیادہ حقدار۔ تو امن دنیا کے اندر بھی، امن آخرت کے اندر بھی اہل ایمان کا حق ہے۔ اور اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ ایماندار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، تمام پر انبیاء اور رسل پر اس کا ایمان ہو، فرشتوں پر اس کا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر یقین ہو، اور یوم آخرت پر یقین رکھے، اچھی بری تقدیر پر اس کا ایمان ہو۔ یہ ایمان کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم امین کو رکھی۔ چند چیزیں یہاں پر موجود ہیں، وفد عبد القیس والی حدیث میں چند چیزیں اور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، تمہیں پتا ہے کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسول ہوا ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ انت شہدو، تم گواہی دو اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ انتقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، وتؤتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، وتصوموا رمضان رمضان کے روزے رکھو، وہ تعطوا من الغنم الخمس، جہاد کر کے اگر مال غنیمت سے حاصل ہوتا ہے تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ، پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوا تھا. یہ ایمان ہے، یعنی کل گیارہ چیزیں اگر کسی بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ ایماندار ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پیدا ہوتا ہے. اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت سے خمس ادا کرنا، اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ کل گیارہ چیزیں ہیں. جس بندے کے اندر آ جائیں گی وہ بندہ مومن بن جائے گا. اور ان گیارہ چیزوں میں سے کسی بندے میں اگر ایک بھی نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ اس کی گردن اڑائیں، اس کا مال لوٹیں، اس کے مال کو مال غنیمت بنائیں، نہ اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ اس کا دین محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امرتُ ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں، لڑتا رہوں، اللہ کے یہ اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دیں، ویقیم الصلاۃ نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ زکات ادا کریں، فإذا فعلوا ذلك، جب یہ سارے کام وہ کریں گے، اعظم منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله، پھر ان کا مال، ان کا خون بچ جائے گا اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ہاں اگر شادی شدہ زنا کرے گا رجم کیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی کو نہ حق قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور کوئی چوری کرے گا اگر ہاتھ کاٹنے کا کچھ بھی مقدار ہوئی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور وہ غرامت اس نہیں دوہرا جرمانہ بھی لیا جائے گا، اور اگر ہاتھ کاٹنے تک نوبت نہ پہنچی کم قیمت کی چوری کی تو پھر بھی اس کو ڈبل جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اسلام کے حق میں کمی کرے گا، بھلے نمازیں پڑھتا ہو، زکات ادا کرتا ہو، حج کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، ایمان کی ساری صفات اس کے اندر موجود ہو، اگر اسلام کے حق میں اس نے کمی کی تو بھی اس کا مال، اس کا خون محفوظ نہیں رہے گا. اللہ نے فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں، کفر و شرک سے باہر آ جائیں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. اگر تینوں کاموں میں سے ایک بھی نہیں کرتے ان کے خلاف لڑو. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تینوں کام کریں گے تمہارے دینی بھائی ہیں، ان میں سے ایک کام بھی نہ کریں اسلامی برادری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کافر کے کافر کے ساتھ. اسلامی برادری میں کب داخل ہوگا کوئی نماز پڑھنے والا ہو، زکات دینے والا ہو، ارکان اسلام پر وہ عمل پیرا ہونے والا ہو، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والا ہو، ورنہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. دیکھتے نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے، مانتے ہیں زکات فرض ہے، دینی چاہیے، فرض ہے، ادا کرنی چاہیے، نہیں دیں گے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے، زکات کو ماننے سے انکار نہیں کیا. کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے زکات دیں گے لیکن اپنی مرضی کے ساتھ دیں گے، پوری نہیں دیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جو ایسا کرے گا مسلمانوں کی تلواروں سے نہیں بچ سکے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتقاتلوا بمن قال لا الہ الا اللہ, یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ ان کے خلاف تلواریں اٹھائیں گے. فرمایا نعم واللہ لو قاتلن بمن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, اللہ کی قسم نماز پڑھے زکات نہ دے, زکات دے نماز نہ پڑھے, میں اس کے خلاف لڑوں گا. واللہ اللہ کی قسم لو منعونی عناقا کانوا یودونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی امتی, اگر اونٹ کا ایک بچہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیا کرتے تھے آپ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا, 100 اونٹ زکات ہوتی ہے 99 اونٹ دے دیے, ایک نہ دیا لقاتلتم علی منعہ, میں اس ایک اونٹ کو روکنے کی وجہ سے ان کے خلاف لڑوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کی یہ بات سنی تو کہنے لگے واللہ ما رأیت الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر للقتال, اللہ کی قسم مجھے یہ بات بعد میں سمجھ آئی کہ اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا. ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا تارک ہو جائے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لوگوں نے اپنی اپنی تعریفیں گھڑی ہوئی ہیں, اسلام ایمان یہ اسلام ہے یہ ایمان ہے, جو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہے, ساری زندگی نمازیں نہ پڑھے پھر بھی مسلمان ہے, زکات نہ دے پھر بھی مسلمان ہے, روزہ نہ رکھے پھر بھی مسلمان ہے, استطاعت کے باوجود حج نہ کرے پھر بھی مسلمان ہے, آخرت کا انکار کر دے پھر بھی مسلمان ہے, عذاب قبر کا انکار کر دے پھر بھی مسلمان ہے, بعد بعد الموت کا انکار کرے پھر بھی مسلمان ہے, تقدیر کا منکر ہو جائے پھر بھی مسلمان ہے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف بتائی, پوچھنے کے لیے ابراہیم آئے اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. فرمایا الاسلام, اسلام کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ کی توحید میری نبوت و رسالت کی گواہی دے, وہ تقیم الصلاۃ نماز قائم کر, وہ تؤتی الزکاۃ زکات ادا کر, وہ تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھ, وہ تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اگر تیرے پاس پیسہ ہے طاقت و قوت ہے بیت اللہ کا حج کر, یہ سارے کام کرے گا تو مسلمان بنے گا. ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا مسلمان نہیں ہے, سب کو جمع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعریف کی ہے. اکیلا کلمہ پڑھنا اگر کافی ہوتا منافق سارے کلمہ بھی پڑھتے تھے, نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, زکات بھی دیتے تھے, حج بھی کرتے تھے, جہاد کے لیے بھی جایا کرتے تھے. جہاد سے واپسی میں اس نے کہا تھا رئیس المنافقین نے لا یخرجن الاعز من الاذل, جہاد سے واپسی پہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ظالموں نے تہمت لگائی. منافق جہاد نہیں کرتا, منافق جہاد کیا کرتا تھا سوائے غزوہ تبوک کے, ہر غزوے میں شریک ہوئے. لیکن کلمہ پڑھ کے کیا وہ مسلمان تھے؟ یہ تو صرف کلمہ پڑھتا ہے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج کچھ بھی نہیں, کہتے ہیں مسلمان ہے, وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے زکات بھی دے رہا ہے حج بھی کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے, پھر بھی منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے ہی تھے. دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو اسلام کا نام لے کر زیادہ سزا دے گا. کہتے ہیں ان کے دلوں کے اندر یقین ہے, یقین تو یہودیوں کے دلوں میں بھی تھا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح کسی شخص کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے پر یقین ہوتا ہے ویسے ہی کافروں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر یقین, اتنا پکا یقین. یقین کام آ گیا. ابو طالب دین کا بہت بڑا پشتیبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فرما رہے ہیں جدہ جان کلمہ پڑھ لو احاجلک عند ربی، اپنے رب کے پاس جا کے جھگڑا کر لو. نہیں پڑھا فرمایا واری ابا کا علی، جاؤ اپنے باپ کو لے جاؤ اور چھپا ہو جاؤ. یعنی زبانی جمع خرچ اسلام نہیں ہے، صرف دل کا یقین اسلام نہیں ہے، صرف ارکان اسلام پر عمل اسلام نہیں ہے. تینوں چیزیں جمع ہوں، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. زبان سے اقرار ہو، دل میں یقین ہو اور ارکان اسلام پر عمل ہو، پھر یہ مسلمان بنے گا، مومن نہیں. یہ سارا کام کر کے مسلم بنے گا، مسلم مومن نہیں. مومن بننے کے لیے اس کو ایک قدم اور آگے اٹھانا ہوگا. یہ پانچ کام کرنے سے بندہ مسلمان بنا رہا ہے. ایمان دل میں پیدا نہیں ہوگا، ایمان کا پیدا ہوگا جب چھ اگلے کام بھی کرے. کل گیارہ کام کرے گا مومن بن جائے. انہوں نے کہا تھا قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے اعراب دیہاتی لوگ، کلمہ پڑھا مومن ہو گئے ہیں. فرمایا قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان والے نہیں بنے. ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہاں جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنو گے، ہر بات کے آگے سر تسلیم خم کرو گے، لا يلتكم من اعمالكم شيئا، پھر اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں پیچھے پیچھے رہے، ایمان والا درجہ تمہیں نہ دے، درجہ ملے گا جب بن کے دکھاؤ گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانے جلدی کے اندر موجود ہے، لا تدخل الجنة الا نفس مؤمنة، جنت میں صرف اور صرف مؤمنہ جان داخل ہوگی. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے ایمان کا پیدا کرنا ضروری ہے. یہاں ایک بات بھی سمجھ لیں، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے جنت میں چلا جائے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور کچھ بھی نہ کرے، یہ معنی نہیں ہے. اگر کسی کو شوق ہے یہ معنی نکالنے کا تو نکالیں، نکال کے دیکھیں، پھر دیکھنا اس کے ساتھ کیا بنتا ہے. یہ حدیث میں تو آیا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ تو نہیں آیا، محمد رسول اللہ تو نہیں آیا حدیث میں. کوئی جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ معنی حدیث کا ہے. کم از کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد رسول اللہ کے لیے جہاں سے غریب نکالے گا وہیں سے سارے باقی بھی نکالیں، زیادہ سر کمانے کی اس کے ساتھ ضرورت ہی نہیں. پھر وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اس کے نام آئے گا صرف ایک پرچی ہوگی اس پر لا الہ الا اللہ، اور اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں. یہ ایسا بندہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور مر گیا، عمل کرنے کی اس کی زندگی میں نوبت ہی نہیں آئی، وقت ہی نہیں آیا. دکھاؤں ایک نقشہ مدینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ یہودی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے، بیمار ہو گیا، بیمار چھٹی کرنے گئے، دعوت اسلام کی، باپ تورات کا حافظ ہے، تورات پڑھ رہا ہے سر پہ بیٹھ کے، باپ فکر اپنے پھیرنے لگا، باپ کہتا ہے ایسے ابو القافل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانگا، اس نے کلمہ پڑھا، کیا قلم کو بات کرو، اب کیا ہے اس کے نام آیا بعد میں سوائے ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن اور مسلم ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی میں نماز پڑھنے کا ٹائم آئے، نماز نہ پڑھے ختم، روزہ رکھنے کا وقت آیا زندگی میں، کلمہ پڑھنے کے بعد روزہ نہ رکھا، سارا کچھ ختم، زکات فرض ہوئی زکات ادا نہ کی، سارا کچھ ختم، حج فرض ہوا حج نہ کیا، سب چل، قرآن ان لوگوں کو امن والا کہتا ہے، اللہ دینا آمنو جو ایمان لے آئے، جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور پھر انہوں نے شرک نہ کیا، اولئک لهم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، تو ہم ذرا اپنے گریبان کے اندر ہانگ کے دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، چلو گھر میں بات بھی جائے، پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کا انسان کیا کرتا ہے، بلے انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، مولوی صاحب پوچھیں گے، حافظ صاحب پوچھیں گے، قاری صاحب پوچھیں گے کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا، بڑے بہانے تراش لوں گا، لیکن مجھے تو اپنا پتہ ہے نا کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اور میرے اندر کا انسان کیا ہے، بلے انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو بڑا اچھی طرح سے جاننے والا ہے، ولو القا معاذیرہ، گو کے لوگوں کے آگے یہ بڑے عذر پیش کرتا ہے، مطلب کیا ہے اسلام، تم کون ہو، مسلمان، مسلمان کون ہوتا ہے، مسلم عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کے مالک کے ہاتھ پہ اس کی مہار سما دی جائے، جہاں لے جائیں مالے اس کا چلا جائے، اڑی نہ کرے، کیا میں ایسا ہوں، میرے اللہ نے نماز پڑھنے کا کہا ہے پڑھتا ہوں، دل میں کتنی پڑھتا ہوں، اللہ کا حکم مان کے پڑھتا ہوں یا اپنی مرضی کر کے پڑھتا ہوں، یہ بھی مصیبت ہے، ایک ہے اللہ کا حکم مان کے پڑھنا، جو اللہ کا حکم مان کے پڑھتا ہے وہ پانچوں وقت با جماعت مسجد میں آ کے سب بندی کر کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ورکعوا مع الراکعین، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اکیلے اکیلے نہیں، یہ ہے اللہ کا حکم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے مقرر اوقات ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، اللہ نے مقرر کیے ہیں، مقرر اوقات میں ہے نماز، کتاب موقوتا ہے، اپنی طرف سے وقت نہیں گھٹ سکتے، میرے اندر کا انسان کہاں ہے، میرے گھر کا ماحول کیا ہے، کیا ہم واقعات مسلمان ہیں یا تاغذی اور خانہ پوری والے مسلمان ہیں، کبھی چائے کے ہوٹل پر اخبار پڑھتے ہوئے کوئی دین کی بات چھیڑ لے تو ایسے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا حاجی ثناء اللہ ہی کوئی نہیں، لیکن میں مسلمان ہوں، نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، روزہ رکھو چاہے نہ رکھو، زکات دو چاہے نہ دو، دل میں میرے یقین ہو چاہے نہ ہو، ہوں مسلمان، کوئی مجھے کافر کہنے کی ضرورت نہ کرے۔ اگر کسی نے مجھے کافر کہا میں کہوں گا یہ تکفیری ہو گیا ہے، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا جب لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد بھی ہو جاتے تھے۔ چودہویں صدی کے اندر کوئی مرتد نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ارجاء والا عقیدہ، مرجیہ کا عقیدہ، جو کہا کرتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو عمل کرو چاہے نہ کرو پکے جنتی ہو، جتنے یہ نام دڑا کو ملانا پھرتے ہیں یہ سارے مرجیہ ہیں، کہتے ہیں نا ہماری پڑی ہوئی ہیں، کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، یہ ارجاء کا عقیدہ ہے مرجیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ لا یضر مع الایمان عمل، بندہ کلمہ پڑھ کے جو مرضی کرتا رہے کوئی نقصان نہیں، الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ خارجی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا، چوری کر لی پھر بھی کافر، زنا کیا پھر بھی کافر، جھوٹ بولا پھر بھی کافر، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ان کے درمیان ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی بندہ ارکان اسلام کو چھوڑے گا کافر ہو جائے گا، نوافل اسلام کا ارتکاب کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اہل ارجاء اور خارجیوں کے درمیان میانہ روی والا عقیدہ اہل السنہ والجماعت۔ ہم نے نمازوں کو معمولی سمجھا، روزوں کو بھی معمولی سمجھا، اور زکات کو بھی معمولی سمجھا۔ اللہ کا مال ہے، ادا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے میرا جی چاہے گا، اللہ نے تجھے اختیار ہی نہیں دیا، تیرا جی کیسے چاہے گا۔ زکات اللہ کا مال ہے، اللہ نے متعین کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے صدقات کا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کے مسارے خود بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ زکات کے حقدار فقیر، مسکین، عاملین، نئے نئے مسلمانوں کو اسلام کے زیادہ قریب کرنے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، مصیبت زدگان کے لیے، مسافرین کے لیے، یہ ہیں حق۔ دینا کس کو ہے؟ اللہ طرف پہلے قریبی، پھر قریبی، سب سے قریبی رشتے دار کو، محلے کے اندر رہنے والے کو پہلے۔ لیکن وہ کون؟ مومن اور موحد، کافر اور مشرک نہ ہو۔ یہ صدقہ اللہ نے فرض کیا ہے، ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، اللہ نے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، تو خذوا من اغنیائہم، اہل ایمان مومن موحد اغنیاء سے وصول کیا جائے، فترد علی فقرائہم، اہل ایمان مومن موحد فقراء کو دیا جائے۔ ہمارا کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے، کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، گھر میں کہاں تک اس کا وجود ہے، کہاں تک نفاذ ہے، کہاں تک ہم اپنے آپ کو مسلمان رکھ رہے ہیں، یہ سوال ہے، سوالیہ نشان ہے جو ہمارے ماتھے پر لگا ہوا ہے۔ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے سے ہم اپنی زبان حال سے بھی قاصر ہیں، زبان حال سے جواب دینے سے۔ نماز پڑھے نہ پڑھے میرا رشتے دار ہے، میں نے اس کے ساتھ تعلق نبھایا ہے، یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا فلاں ہے۔ نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، زکات دے چاہے نہ دے، روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تین کام کرے، کم از کم تین کام، نماز پڑھے، زکات ادا کرے، اللہ کی توحید کو مانے، شرک چھوڑے، نبی کی رسالت کا اقرار کریں، پھر تمہارے بھائی ہیں، اگر یہ کام نہیں کرتے تو تمہارے بھائی کو بھی نہیں۔ ان کے درمیان اور ابو جہل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی نہیں مانتے اس میں بھی اللہ کی نہیں مانتے. شیطان نے تو اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے, اور اس کو پانچ پانچ بار اللہ کی آوازیں آتی ہیں, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح. سنتا ہے ایک بار سجدے سے انکار کرے تو ابلیس بن جائے شیطان. یہ کلمہ دو جن میں پانچ پانچ بار انکار کرے یہ مسلمان ہے, اس کو کچھ نہ کہو. اپنا چھوڑو نا, کسی کو چھیڑو نا. بڑا عجیب دین ہے, بڑا عجیب مذہب ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں اٹل ہیں, والے ہیں. قرآن اللہ کا کھول کھول کر بیان کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے فرامین کے ذریعے. جو اس پر ایمان لے آئے گا, اس کو مان لے گا, عمل پیرا ہو جائے گا, وہ لوگ جنتوں کے وارث بن جائیں گے. وگرنا اللہ نے انا اعتدنا للکافرین نارا, انا اعتدنا للظالمین نارا, لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش. یہ ساری ایسے انہیں کے لیے ہیں, چاہے کلمہ پڑھنے والے ہوں, چاہے کلمہ کا انکار کرنے والے ہوں, چاہے نماز کو مان کر نماز چھوڑنے والے ہوں یا بن ماننے چھوڑنے والے ہوں, روزے کو مان کے روزہ چھوڑنے والے ہوں یا بن ماننے چھوڑنے والے ہوں, زکات ادھوری دینے والے ہوں یا بالکل نہ دینے والے ہوں, سب سے یہ ایسے فتائیں گی. فمن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ صادر فرما دے پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی سے زندگی بسر کرتا رہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے, کافروں کا وسیلہ ہے. اہل ایمان تو وہ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ ہم نے سن لیا, اطاعت کر لی, ہمیں معاف کر دے جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں. ہم نے آخر تیرے پاس ہی آنا ہے, تیرے در میں ہی آنا ہے, تیرے سرکار میں کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے. ہماری کمیاں کو تاہیاں تو معاف کر دے. کافروں کا طریقہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں سمینا, ہاں سن لیا, سارا قرآن سنا, نبی کے فرمان سنے, لیکن عسینا نہ فرمانی کی, عسینا نہیں مانتے, عسینا ہم نئی عمل پیرا ہونے والے. یہ کافروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ ماننے کا ہے. تسلیم و رضا, تسلیم کرنا, رضامندی کے ساتھ ماننا, دل میں میل نہ رکھنا, یہ نہ کہنا کہ احکام تو ٹھیک ہیں لیکن تھوڑا سا اگر اس میں یوں تبدیلی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو. اسلام کے حکم کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے دائرہ اسلام میں آئے جائے. پوری امت کا اتفاق ہے, پوری امت کا. کچھ ایسے کام ہیں جس پر امت کا اتفاق ہے, باقی تو ہر کام سے اختلاف ہے نا. اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, دین کی شریعت سے کسی اور مدد کو اچھا اور بہتر سمجھتا ہے اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, مرتد ہے, اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. اس نے دین کو قبول ہی نہیں کیا. اگر دین اس کے دل میں داخل ہوا ہوتا کبھی یہ دین پر کسی دوسرے مدد کو ترجیح نہ دیتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اچھا اس کو اوباما اور بش کا چہرہ لگتا ہے, شرم نہیں آتی. ترجیح کس کو دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے اچھا چوڑے عیسائیوں کے لباس کو سمجھتا ہے, حیا نہیں آتی اس کو. حجامت بنانے کا انداز، بال رکھنے کا انداز، تنگی کرنے کا انداز جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اسے تو سامنے نہیں آتا. یہ اپنی پاک بنانا چاہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائے اللہ دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، گناہوں سے بات نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا اس ظالم کو جو اپنا ایزاز، اپنی تہمت، اپنا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. کہتا لوگ کوئی سیلاب آیا ہوا ہے، اتنی بھی اوپر کیا کرنی ہے. لیکن چوڑا انگریز کہے کہ کھیل کا لباس یہ ہے کہ کچھے پہن لو، بھاگ کے پہن لے گا، پھر پوری پوری ٹانگیں ننگی کر لے گا. رب کا حکم مان کے، نبی کا مان کے آدھی پڑنی ننگی نہیں کی، شیطان کا مان کے، چوڑے عیسائیوں کا مان کے پوری ٹانگ ننگی کر لی. یہ سپورٹ ریس ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور کیا کہا جائے، ماتم کرنا جائز ہو تو وہ بھی کم پڑ جائے. یہ مسلمان ہے، نام اسلام والا ہے، اور کام کام ایسے ہیں کہ شاید ابلیس کو بھی ایسے نہ سنتے ہو. ایسے ہی نہیں بناتا ہے، ایسے بہانے بناتا ہے اسلام کے حکموں سے بچنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے، روگے دانے کے لیے، نبی کی نہ ماننے کے لیے، اللہ کی ٹھکرانے کے لیے بڑے بہانے تراشتا ہے. اللہ کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، لو ہم اپنے جوانوں کو ٹنڈا کر دیں. سمجھتا ہے کہ ساری چور ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلاتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، غور کرو، اگر میرا بیٹا کل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو کیا اس کا ہاتھ کٹوانا مجھے ٹھنڈے پیٹوں برداشت ہو جائے گا؟ ابھی پتہ چل جائے گا دل میں کتنا ایمان ہے. یہ چیک ہے، اپلائی کر کے دیکھو دلوں پہ. میرے کسی قریبی شادی شدہ سے زنا ہو جاتا ہے تو کیا میں اس کو پتھر مار مار کے رجم کروں گا؟ کیا ایمان ہے دلوں میں؟ دل میں ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو. اللہ ایمان چاہتا ہے. صحابہ کو ایسے نہیں کہہ دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے امتحان میں پاس کر دیا ہے. وہ تو ایسے تھے، لاؤ میرا رشتے دار مجھے دو، اس کی گردن میں تن سے جدا کرتا ہوں. اللہ کا دشمن ہے، رب کا بھاگی ہے، نبی کو نہیں مانتا، میرا کوئی تعلق نہیں، جو میرا سب سے زیادہ قریبی ہے وہ مجھے دو کہتی، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. یہ ایمان تھا. وہ مائل اسلمی بنو اسلم قبیلے کا تھا، جنا کر بیٹھا، سب نے مل کے رجم کیا اسے. یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدها، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ ایمان ہے، اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے. بار بھی بن کے آتا ہے آتنا قائم کرو، حکم ہوتا ہے تسعو فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے اندر شفاعت کرتا ہے. اللہ نے تو مجھے کہا ہے واحذرہم واحذرہم، ڈر ان سے، ڈر بچ، ان یفتنوں کا ام بعد ما انزل اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو حکم نازل کیے ہیں ان احکامات کے بارے میں یہ لوگ مجھے فتنے میں ڈال دیں. انیکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر اپنی مرضی سے نہیں. احکم بینہم بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. اللہ نے جو تجھے سمجھ دی ہے تو یہ بصیرت دی ہے, قوت اجتہاد و استنباط دی ہے, اس کی روشنی میں قرآن کی آیات کے اندر سے استخراج و استنباط کر کے فیصلے کر. کہنے لگے ایسی بھی قرآن غیر ہذا الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہم سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے. کہنے لگے ایسی بھی قرآن غیر ہذا او بدل ہو, اس کے علاوہ کوئی اور قرآن ہمیں سناؤ, یہ تو بڑا کڑوا کڑوا ہے, میٹھا میٹھا کھانے کو دو, میٹھی میٹھی ڈوز دو, اتنی کڑوی ہم سے نہیں بتائی جاتی. ایسی بے قرآن غیر ہذا, اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ, او بدل ہو یا اس کو بدل دے. قل لا یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, انہیں کہہ دو میں اپنی طرف سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا. ان اتبع الا ما یوحى الی, میرا رب جو وحی کرتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں, میری اپنی مرضی نہیں چلتی, میرا اپنا بات نہیں چلتا. جینوا کے ججوں کے جھنڈے پھنسے عدالتوں میں چلاؤں, اللہ مجھے اجازت نہیں دیتا. ویٹیکن کا وہ بدماش کو پال جو کہے وہ قانون بنے کبھی نہیں ہوگا, قانون وہ ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ہے. ہاں جن کے دل میں بیماری ہے, یریدون یتحاکلوا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به, وہ بھاگ بھاگ کے جا کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں طاغوتوں سے. اللہ نے کہا اس کا انکار کرو. اب حکم جاہلیت یبغون, جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے ہو کہ ہمارا کوئی رشتے دار قتل کر دے, ہمارا کوئی رشتے دار زنا میں پکڑا جائے, ہمارا کوئی رشتے دار چوری میں پکڑا جائے, اس کو قتل نہ کیا جائے, سنسار نہ کیا جائے, ہاتھ نہ کاٹا جائے, چلو عدالتوں میں اور وہاں سے جاؤ فیصلے کرواؤ. دو چار سال قید کے بعد چلو کبھی تو چھوٹ ہی جائے گا. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اب حکم جاہلیت یبغون, یہ جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے ہیں. ایمان لے آنے کے باوجود, دین کو تسلیم کر لینے کے باوجود, اللہ کو ایک ماننے کے باوجود, قرآن کو کتاب ماننے کے باوجود, نبی کو رسول ماننے کے باوجود, اب حکم جاہلیت یبغون, یہ جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے کرتے ہیں کہ جاہلیت کے کس فیصلے میں ہمارا بھلا ہے. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اللہ سے زیادہ فیصلے کے اعتبار سے یقین رکھنے والی قوم کے لیے اور کوئی بہتر نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے, یہ ایمان ہونا چاہیے, یہ یقین ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا ہے, یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ نے کہا ہے اذان دو, یہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے, یہ اپنی دکان پہ بیٹھا دیکھو کیسی آوازیں نکال رہا ہے, کٹے کی طرح بول رہا ہے. ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہیں, پھر اذان سرکاری ہے, سارا دن کھڑکتے رہتے ہیں, اذان بھی نہیں کھڑکتی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُ مِنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا, جب تک نماز کے لیے اذان دیتے ہو یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. کیوں, کس لیے اڑاتے ہیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, ان کے دماغ میں, ان کے کھوپڑی کے اندر دماغ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, سب بھرا ہوا ہے, چوری ہے ان کے اندر. قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, بے عقل قوم ہے, اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھتا ہے بے عقل. انہوں نے کہا جتنے یہ مولوی کھاتے ہیں نا اتنا کوئی نہیں کھاتا, اور جنگ میں یہ بڑے پیچھے رہتے ہیں, میدان میں پیچھے پیچھے اور کھانے میں آگے آگے. اللہ نے اس کو اپنے قرآن کی توہین کہا, اس کو اپنے قرآن کی توہین کہا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, آپ پوچھیں گے ان سے یہ جواب دیں گے انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، شور لگا رہے تھے. قل اباللہ وآیاتہ، اللہ، اللہ کی آیات، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے ملے ہیں. لا تعتذروا، اب عذر پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، پہلے تو مومن تھے سو تھے، اب کافر ہو گئے ہو. اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق ہے، اللہ کے قرآن کا مذاق ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ان کو بزدل کہا جائے، اللہ کو برداشت نہیں. یہ سب سے آگے حرام و سستا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان سب سے آگے بڑھ چڑھ کے مردانہ وار حملہ کرنے والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کاروائیاں انجام دینے والے ہوتے ہیں. لا تعتذروا، اب ادھر بہانے پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم دوبارہ کفر کر چکے ہو. لاکھوں طائفت منکم عذب طائفہ، اگر تم میں سے ایک گروہ کو ہم نے معاف بھی کر دیا تو یاد رکھنا ایک گروہ کو عذاب دیں گے. کیوں؟ اللہ کی ایتوں کے ساتھ کفر کیا ہے انہوں نے. ہاں، اپنے آپ کو بھی چیک کر کے دیکھ کے جاؤ، ہم اللہ کی آیات کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تراغیر اور احکامات کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کوئی مسئلہ ہمیں بتا دے، کہتے ہیں نہیں وہی اتر آئی ہے، نیا دین گھڑ دیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ایتوں کا انکار ہے، طرح طرح سے گیلے بہانے سے. اللہ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کیسا فتنہ؟ جیسے فتنے میں ڈال کے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا تھا. کیسے نکالا تھا؟ یلبسون انھما لباسا، لباس اتارا تھا. کہیں شیطان تمہیں بھی ننگا نہ کر دے. حاجی صاحب کو بریک کا کپڑا پہناتے ہیں، بڑی گرمی ہے، جون جولائی ہے، جولائی اگست ہے، اگست ہے، بڑی گرمی ہے، بریک کپڑا پہن، پتلا سا پہن، پہن کے کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو تاکہ کمرے میں بیٹھے ہو تو تیرا سارا لاہور پشاور نظر آئے. شرم نہیں آتی اتنا باریک لباس پہنتے ہوئے؟ ایک آدمی منبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہے، بڑا باریک لباس پہنا ہے، صحابی آیا کہنے لگا انظروا الی امیرنا ھذا، ہمارے خطیب صاحب کی طرف سے دیکھو، یلبس الثیاب الفساقی، باسکوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس میں اتنا باریک لباس دین کو نہیں چاہیے. یہ شیطان ہے، ننگا کرتا ہے تمہیں بہانے بہانے سے، کسی کو مستقل ننگا کرتا ہے، کسی کو وقتی طور پہ کرتا ہے. اللہ نے خبردار کیا ہے کہیں شیطان تمہیں اسی طرح ننگا کر کے جنت میں داخل ہونے بنا روک دے جس طرح اس نے ننگا کر کے جنت سے تمہارے ماں باپ کو نکالا تھا. کہتے ہیں نا، تو کیا چیز ہے، تیرے باپ کو نہیں چھوڑا میں نے شیطان، اس نے تمہارے باپ کو نہیں چھوڑا، تم کیا چیز ہو. ذرا بچ کے رہنا، ڈر کے رہنا، تنگ لباس نہ پہننا. نوجوان پینٹ پہنتا ہے، اتنی ٹائٹ چلتا ہے، اس کے ہپس نظر آتے ہیں. نہ ماں کو شرم آتی ہے، نہ بہن کو حیا آتی ہے، نہ پہننے والے کو حیرت آتی ہے. اوپر سے شرٹ پہنتا ہے انتہائی تنگ، جسم سارا گھٹا ہوا، جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ شیطان ننگا کر رہا ہے. اسے ایسا تھا ٹانگوں پہ پینٹ کر لیتا، اتنا ہی تنگ ہے کپڑے پہننے سے. کیا کھڑا ہو باتیں کرنے لگے، اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے، ہمارے پاس غلام بھی ہے، غلام بھی ہے، غلام بھی ہے، نہیں ہے پہننے کو کپڑا نہیں ہے. اللہ نے فٹکار ڈالی ہوئی ہے دنیا میں کہ کماؤ حرام، لاؤ حرام. دیکھو کھانے کے لیے کیا ہے، ڈاکٹر نے سارا کچھ بند کر دیا ہے. صبح کا ناشتہ کرو گے دوا روٹی کے ساتھ، گندے انڈے کے ساتھ، چائے بسکٹ کے ساتھ. دوپہر کو کیا کھانا ہے، دلیا کھیر، کھچڑی کھانی ہے، شام کو کیا کھانا ہے، سابودانہ پی لینا، کوئی اچھی چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہے، سارا بند کروا دیا اللہ نے، لے آؤ کما کما کے، اپنے زرداری کو ہی دیکھ لو، صدر پاکستان ہے مسٹر 250% بن گیا ہے اب تو، لیکن اس کے نصیب میں کیا ہے سوائے کھچڑی کے کچھ نہیں کھا سکتا، 1.5 کروڑ روپے ماہانہ بجٹ ہے صرف کھانے کھانے کا، سدر ہاؤس کا کھاتا کون ہے، دائیں بائیں سے آ کے سارے کھاتے ہیں، اور زرداری کا زر اس کو فائدہ نہیں دیتا، وہ صرف کھچڑی کے گزارا کرتا ہے، اللہ نے کردار ڈالی ہوئی ہے دنیا میں، لباس پہنتا ہے، غریب کے بچے کا پورا سوٹ نہیں سلتا جتنا یہ 5 فٹ کے نوجوان نے اپنے جسم پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، انتہائی مختصر سے کپڑے کی پینٹ، انتہائی مختصر سے کپڑے کی شرٹ، حلال کھانے والوں کو دیکھو کھلا لباس پہنتے ہیں، جتنا لباس اس کا ہے قمیض شلوار کا تیری 2 پینٹ شرٹیں بن جائیں گی اس میں سے، اللہ نے دنیا میں لکھایا ہوا ہے یہ ہے تیری اوقات کہ پہننے کے لیے بھی تیرے پاس نہیں، کھانے کے لیے بھی سارا کچھ بند ہے، اور تو بڑا چودھری بنا پھرتا ہے اور چوڑا ہو رہا ہے، خواتین کی حالت دیکھ لو وہ بھی اسی طرح ہے، دنگ لباس، باریک لباس، نیم ہوریاں لباس، پنڈلیاں پڑھانا، بازو ننگے، چہرے کھلے، یہ کیا ہے، میں نہیں کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں گا، فرمایا تھا میری امت کے 2 گروہ جہنمی ہیں، میں نے نہیں دیکھا، ایک گروہ ان میں سے وہ ہے نساء، عورتیں ہیں کاسیات، کپڑے پہنے ہوں گے انہوں نے کاٹن کے، لان کے، جسم کے ساتھ چپکنے والے، جڑنے والے، باریک تنگ ٹائٹ کپڑے، کاسیات کپڑے پہنے ہوں گے، آریات کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، برہنا ہوں گی، جسم کے اعضاء کے قد و خال نمایاں ہونے والے ہوں گے، برقع پہنے گی وہ بھی فٹنگ والا، تنگ ٹائٹ، پتا چلے میری کمر کتنی پتلی ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، نہ باپ کو غیرت آتی ہے، نہ بیٹے کو حیا آتی ہے، نہ بھائی کو شرم آتی ہے، اس لیے تو اپنے منہ پہ ویسے ہی وہ کالا ملا ہوا ہے، نبی علیہ السلام و السلام نے فرمایا ہے یہ ایسا لباس کیوں پہنے گی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے سنا دی ہے، فرمایا کاسیات کپڑے پہنے ہیں، آریات ننگی ہیں، کسی نے زیادہ تنگ پہن لیے، کسی نے تھوڑے تنگ پہن لیے، کہ جی ہمارے کپڑے ان سے تو کھلے ہیں، لوگ تو اس سے بھی زیادہ تنگ پہنتے ہیں، چلو وہ تھوڑے ننگے ہوئے، وہ زیادہ ننگے ہوئے، تم تھوڑے ننگے ہو گئے، بات ایک ہی ہے، کاسیات کپڑے پہنے ہیں، آریات ننگی ہوگی، مائلات یہ عورتیں مردوں پر مریں گی، مردوں کی جانب مائل ہوں گی، ممیلات ایسے کپڑے اس لیے پہنے گی تاکہ مرد ہمیں دیکھے اور ہمارے عاشق بن جائیں، ممیلات مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے والی ہیں، میں نے نہیں کہا ابھی، میں نے کوئی حاشیہ نہیں چڑھایا، چڑھانا شروع کیا اس پر، نبی کا فرمان ہے پیش کر رہا ہوں، نشان عورتیں ہوں گی، کاسیات کپڑے پہنے ہوں گے، آریات لیکن پھر بھی ننگی ہوگی، مائلات مردوں کو مردوں کی جانب مائل ہونے والی ہوں گی، ممیلات انہیں اپنی جانب مائل کرنے والی ہوں گی، رؤوسہن کاسنمت البخت المائلۃ، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے، سر کے سارے بالوں کو گدی میں جمع کر لیا کریں گی، لا یدخلن الجنہ جنت میں نہیں جائے گی، ولا یذوقن ریحہا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ قَدَامَ قَدَامَ، جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے، یہ دور دور بھی نہیں پھٹکے گی جنت کے، جہنمی عورتیں ہیں، میں نے نہیں دیکھا، آن قریب ہوگی، آج آ گئی ہیں، نبی کے دور میں نہیں تھی، آج موجود ہیں، اللہ نے کہا لا یضرب نبی ارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، عورت بازار میں چلے دبے پاؤں چلے، اس کے قدموں کی آہٹ پاؤں کی چاپ کسی کو سنائی نہ دے، لیکن یہ خرید کے لائے گی ہیل والا ایڑی والا وہ جوتا کہ جب یہ گلی میں چلے تو پوری گلی کو پتا چلے کوئی ڈین آ رہی ہے, جھڑپ جھڑپ کی آواز کے ساتھ سب کو سنائی دے, سارے متوجہ ہوں کہ کیا بلا رونما ہو رہی ہے, یہ اللہ کے احکامات کا ہم نے حال کیا ہے. اللہ نے کہا تھا لا یبدین زینت ہن, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے چند ایک افراد کے, نام لے لے کے اللہ نے سورت نور میں ان کا بتایا, اللہ علی بولتہن او آبائہن او آبائی بولتہن, خاند کے سامنے, سسر کے سامنے, باپ کے سامنے, بھائی کے سامنے, بیٹے کے سامنے, خاند کے بیٹے کے سامنے, بہن کے بیٹے کے سامنے, بھائی کے بیٹے کے سامنے, اور وہ بوڑھے مرد جن کی جنسی خواہش ختم ہو چکی ہے, وہ چھوٹے بچے جن کو عورتوں کی وقتی باتوں کا علم نہیں ہے یا ان کی اپنی عورتیں, ان کے سامنے اپنا چہرہ کھولیں, اپنے کپڑے ان کے سامنے ظاہر کریں, باقی سب سے اپنے کپڑے بھی چھپائیں, چہرہ بھی چھپائیں, ہاتھ بھی چھپائیں, یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ پرائی عورتوں سے بھی چھپا کے رکھیں, بچہ نابالغ ہے لیکن چودہویں پندرہویں صدی کا بڑا تیز بچہ ہے, نو دس سال کی عمر میں ہی سارا کچھ جانتا ہے, اس سے بھی پردہ کریں, یہ اللہ کا حکم تھا. اب کیا ہے, بہنوئی سے پردہ نہیں ہے, دیور سے بھی پردہ نہیں ہے, کلم سے بھی پردہ نہیں ہے, گلی محلے میں رہنے والے سے بھی پردہ نہیں ہے, یہ تو اپنا ہی ہے. پھر روزانہ جس کی دکان پہ خریداری کرنے کے لیے جاتی ہے, گھر میں سے نکلتی ہے برقع پہن کے, نقاب کر کے, چہرہ چھپا کے اس کے سامنے جا کے سارا کچھ کھول دیتی ہے کہ یہ تو اپنا ہی ہے, اللہ کا قرآن سنا ہے, رمضان میں سنا ہے, تراوی میں سنا ہے, قیام کے دوران سنا ہے, حافظ صاحب نے پٹے پہ چڑھایا سارا قرآن پڑھ دیا, لیکن اس قرآن کے سننے سے کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کہ یہ تو نازل ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے کے لیے, ہمارے لیے نئے احکام ہونے چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ سے ڈرنے والے بنو, دل میں تقویٰ پیدا کرو, یہ رمضان کا تقاضا ہے, یہ رب کے قرآن کا تقاضا ہے, یہ نبی کے فرمان کا تقاضا ہے, یہی اللہ کی شان کا تقاضا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اتق اللہ ما استطعتم, جتنی طاقت ہے, جتنی قوت ہے, ساری توانائیاں کھپا دو, صلاحیتیں صرف کر دو اللہ کے تقوی کو, رب کے ڈر کو دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے. یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں, ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے, اس میں اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے مسلمان آدمی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہمیں